κάναμε το αδιανόητο. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Δεν τα καταφέραμε στα καθημερινά, να δει δηλαδή ο πολίτης την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κράτους απέναντί του. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία, την οποία την είχαμε πλησιάσει επικίνδυνα πολύ. Και μπορούμε να το πούμε πια, οι περισσότεροι, εχθροί και φίλοι, θεωρούσαν ως πέρσι αναπόφευκτο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και τους διαψεύσαμε. Να ξεκινήσουμε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία. Να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Γεια σας και καλό μεσημέρι. Και θα τη βγάλουμε. Ποια? Έξω. Τη χώρα? Ναι. Από το βαθύ λάκκο? Της χρεοκοπίας. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1893 ο Χαρίλαος Τρικούπης ανακοινώνει, δυστυχώς, επτωχεύσαμε. Η πρώτη επίσημη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους. Σαν σήμερα έγινε αυτό, γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι, για να το γιορτάσουμε, να θυμηθούμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε χρεοκοπήσει, δεν έχουμε πτωχεύσει, όπως ακούσαμε από τους τρεις εκλεγμένους πρωθυπουργούς. Τουλάχιστον όχι επίσημα. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου τίποτα. Δεν έχουμε. Πηγαίνει η χώρα, προχωράει μια χαρά εντός Ευρώπης. Η Ευρώπη επίσης δεν έχει χρεοκοπήσει, αυτό είναι πολύ βασικό. Και έτσι συνδέσαμε το Χαρίλαο Τρικούπη που δεν τα έχει καταφέρει. Δεν είχαν Σαμαρά τότε, δεν είχαν Παπανδρέου, δεν είχαν Τσίπρα. Είχαν τον Τρικούπη σιγά και χρεοκόπησαν οι πατριώτες μας. Οι πρόγονοι. Ενώ τώρα με όλους αυτούς δεν έχουμε χρεοκοπήσει. Βέβαια, ο καθένας έρχεται για να αποφύγει τη χρεοκοπία. Του αλλού. Αλλά ναι, την αποφεύγει. Και ο καθένας καταφέρνει να φτάσει στο όριο της χρεοκοπίας. Ναι, άλλο το όριο. Προσπαθώντας για να μην χρεοκοπήσουμε. Δεν περνάμε το νήμα. Ποιο? Το νήμα. Το νήμα δεν το περνάμε. Δεν το περνάμε. Και ξέρεις γιατί δεν έχουμε χρεοκοπήσει? Γιατί υπάρχει. Υπάρχουν αξίες. Όχι, μόνο τι είναι αυτά, ποιες αξίες. Γιατί υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχει σχέδιο, πρόγραμμα κτλ. Και υπάρχει και ειλικρίνεια. Είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα κάνει μετεκλογικά, άρα πιστεί στις συνήθειες των πρωθυπουργών που έχουν περάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ευτυχείς πρέπει να είμαστε, δεν άλλαξε κάτι, συνεχίζουμε στην πεπατημένη. Ο Αλέξης. Σωστό. Ναι, εδώ λέει η αλήθεια. Όντως, σωστό, δεν έχει αλλάξει κάτι και ευτυχώς. Μα γι' αυτό συνεχίζεται το κράτος. Όλο συνεχίζεται. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει ψέματα, δεν έχει πει άλλωστε ποτέ. Δεν μπορεί κανείς να του καταμαρτυρήσει κάτι σχετικό. Όχι. Τον έχουμε επιλέξει τρεις φορές και αν χρειαστεί και τέταρτη και πέμπτη, επειδή είναι συνεπής. Τρεις φορές. Έτσι λέει ο ίδιος. Βάζει και το δημοψήφισμα μέσα, εντάξει. Ναι. Βάζει και λίγο τις ευρωεκλογές. Τέσσερις είναι ουσιαστικά. Οι ευρωεκλογές που είχε έρθει πρώτος. Έχουμε λύσει να στηρίζουμε Τσίπρα. Ο Γενάρης, ναι, yeah. Το δημοψήφισμα. Εκεί υποτίθεται για άλλο ψηφίσαμε, αλλά το έχουν ενσωματώσει οι Σιριζέλοι. Εμάς ψηφίσατε, εγκρίνεται, δεν έχει σημασία. Τόσο λαοπρόβλητος, το άλλος κινδυνεύει να μην είναι. Ποιος είναι ο άλλος? Ποιος ήταν λαοπρόβλητος? Ποιος ήταν? Ο Ανδρέας. Ο Παπανδρέου. Ναι. Ναι, δεν είχε κάνει τέτοιο Παπανδρέου. Γι' αυτό. Δεν είχε κάνει τέτοιο. Και τώρα τον ξαναψηφίσαμε το Σεπτέμβριο. Και κατά τη γνώμη μου θα ξαναψηφιστεί και πέμπτη και έκτη φορά, γιατί έτσι πρέπει να συμβεί. Είναι ωραίες αυτές οι δηλώσεις παλιές του Αλέξη Τσίπρα και κάθε εκπομπή και άτομο και πολίτης ενεργός που σέβεται τον εαυτό του οφείλει να τις ακούει και να παραδειγματίζεται από αυτά. Έτσι, να σκέπτεται λίγο να. Γιατί από πού θα κρατηθείς τα δύσκολα, αν όχι από την ειλικρίνεια, από την τομπροσύνη, από την εντιμότητα. Από πού αλλού θα κρατηθείς? Από τους φόρους που δεν υπάρχουν? Όχι. Από τις ιδέες επίσης μπορείς να κρατηθείς. Από τις ιδέες, μα οι ιδέες σωστές πατάνε πάνω στην εντιμότητα, σε ένα πλαίσιο ηθικών αρχών. Τόσο πάνω που την έχουν τσακίσει. Πάντως πατάνε. Έχουν πατάνε. Έχουν πατήσει, καταπατήσει. Σήμερα η ίδια αντιπροσωπεία της Τρόικας ζήτησε συνάντηση και από το ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση μας είναι απολύτως σαφής. Οι κύριοι Τόμψεν, Μόρς και Μαζούχ είναι εντεταλμένοι υπάλληλοι με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής του μνημονίου και όχι πολιτικοί εκπρόσωποι των εταίρων μας. Δεν έχει κανένα νόημα η συνάντηση και η συζήτηση μαζί τους. Καλούμε την κυβέρνηση να πράξει το ίδιο. Έλεγε τότε ο Αλέξης. Έχει εισαλέψει. Τότε τα. Α, παλιό είναι. Παλιό είναι. Νόμιζα πάει στην Κουμουνδούρου, τα λέει αυτά και πάει μετά στο Μαξίμου και τα αντιπαλεύει. Μα τώρα τους καλούμε και συναντιόμαστε με την Τρόικα για να τους τρίξουμε τα δόντια. Και τελικά. Το Χίλτον είναι θάλαμος βασανιστήριων, δεν είναι ξενοδοχείο όπως το ξέραμε. Και τι δεν πάει καλά. Πάνε όλα καλά, δεν κατάλαβα. Α, τα τρίζουμε τα δόντια. Βέβαια, δεν βλέπεις τι γίνεται. Έχει κυλιάσει η Βελκουλέσκου. Έτσι δεν λέγεται. Ναι. Εν τω μεταξύ στο Χίλτον κάνει και μοιραράκι αυτή την εποχή. Τα χαλιά, ναι. Τα χαλιά τη. Οι μπουχάρε κάτω και οι μπουχάρι πάνω. Παραπάνω. Ανεβαίνουν, δεν ξέρω που ακριβώς γίνονται. Στις ελεύθερες ώρες μπορούν να κατέβουν να πάρουν κανένα χαλί. Ευκαιρία είναι, ναι. Στο ίδιο κτίριο. Βρίσκεις, κλεισμένη όλη μέρα για την Τρόικα, λέω. Ναι, ή και ο Σκουρλέτης που μπήκε προχθές. Να βγει με ένα χάλι φορτωμένο στον νόμο. Ναι. Ο Σταθάκης. Ο Σταθάκης θέλει πολλά χαλιά. Ή να πετάει σε ένα χαλί. Ή ο Σταθάκης από τα χαλιά γιατί? Να κρατήσει τα χάλια. Λόγω πολλών σπιτιών. Λόγω πολλών σπιτιών. Ναι. Ή αγροτεμαχίων. Αγροτεμαχίων, ναι, ναι. Έχει να ντύσει. Τον αδικήσαμε κι αυτόν. Όλοι αδικημένοι υπουργοί. Πάλι καθαρό όμω. Εννοείται. Πάντα δεν είναι πιστικέ απαντήσει. Μα τον έχει επιλέξει ο Τσίπρας. Είναι δυνατόν να επιλέξει κάποιο βρώμικο Τσίπρας. Όχι. Ναι, άρα όχι. Για να τον... Α, μπορεί να μην το ξέρει όμως. Η διαπλοκή πολεμάει τον έναν υπουργό μετά τον άλλον. Χτες στη Βουλή. Ποια είναι η διαπλοκή. Ποια είναι η διαπλοκή. Να, δεν τη λέει γι' αυτό. Μα δεν την μπορεί να την. Σας οδηγός, πού να ξέρει. Σωστό. Χτες στη Βουλή είχαν ψηφοφορία για το αν θα έρθει η ασυλία του Μιχαλολιάκου της Χρυσής Αυγής. Ήρθε. Ήρθε, αλλά κάποιοι ξεχάστηκαν. 4 ή 5 από το Λεβέντι ψήφισαν να μην ήρθει. Ναι, και δεν ήρθε από αυτούς. Πώς όμως από το κόμμα του Λεβέντη, που είναι και ντρόι, 5 ή 4 ψήφισαν κατά της ασυλίας του Μιχαλολιάκου, της Χρυσής Αυγής, μου κάνει εντύπωση. Θα έκανε καμία βλακεία. Η Ανούλα θα έκανε καμία βλακεία. Είναι κεντρό κόμμα. Δεν είναι νοήμονες, είναι, δεν είναι ηλίθιοι. Ναι, όχι. Είναι κεντρό κόμμα. Και εκτός από αυτούς που πέσαμε από τα σύννεφα, πώς. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι έχει άλλη ατζέντα ο Λεβέντης, έναν ύποπτο ρόλο. Γιατί και προχτές τον Χατζηνικολάου που τον έβλεπα, ό,τι νεοφιλελεύθερο υπάρχει, το υιοθετεί. Και ήταν υπέρ όλων αυτών των μέτρων, των νεοφιλελεύθερων που κατηγορούμε τους άλλους. Γιατί ως κεντρός πρέπει και καλά να τηρεί αποστάσεις. Τέλος πάντων, εκτός από αυτούς, κατά της άρρης ασυλίας ψήφισε και ο υπουργός της κυβέρνησης. Ποιος? Ο Βερναρδάκης. Καλέ. Ναι. Και έγινε ένα θέμα εκεί. Μετά λέει κουράστηκε, ήταν κουρασμένος. Και δεν το πιάσε. Ξεχάστηκε, ήταν κουρασμένος και βγαίνει στον Μπογδάνο το βράδυ τηλεφωνικά. Και εντάξει, είπε αυτό που είπε, αλλά άρχισε να ζητάει και το λόγο. Γιατί τον εγκαλούν όλοι οι δημοσιογράφοι και γιατί είχε πάρει έκταση στο θέμα και ήταν όπως πρέπει να είναι ένας πασόκος. Ξεπλήθηκε στον Μπογδάνο. Όχι. Τσακώθηκαν στην πορεία, ενώ άλλος είχε καλή πρόθεση. Κύριε Βερναρδάκη, ελπίζω να μην βγαίνετε επειδή είπα πριν ότι εγώ σας πιστεύω. Από λάθος πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, διότι γνωριζόμαστε και το είπα στον αέρα. Προφανώς, ναι. Από όχι από λάθος, από κούραση και λάθος. Μάλλον. Ούτε που το έκανα, ούτε που το κατάλαβα τώρα το. Οκ, okay, λοιπόν, περιγράψτε μου σας παρακαλώ τη σκηνή. Είναι λίγο... τώρα μην το παραξεφυλίζουμε. Είπαμε, είναι από λάθος λόγω κουράσης ούτε που το κατάλαβα. Λοιπόν, μην το κάνετε θέμα. Εντάξει, δηλαδή είναι μια περίπτωση στην οποία θέλεις να πεις ναι, λες όχι. Δεν μπορείς όμως εκείνη ακριβώς τη στιγμή να πεις μα τι είπα τώρα και να το πάρεις πίσω. Δεν επιτρέπεται αυτό από τον κανονισμό. Μα δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το είδα αυτό. Λοιπόν, είσαι βουλευτής, υπουργός και λέει: θα έρθετε σήμερα στη Βουλή γιατί ψηφίζουμε για την ασυλία του τάδε, του οποιοδήποτε. Τι θα πείτε, το κατάλαβες. Λες ή ένα ναι ή ένα όχι. Ναι. Εντάξει. Δεν και είναι καλά να τα, ναι, τα έχουν μπερδέψει και αυτοί. Εννοείται. Το καλοκαίρι είπαμε όχι, βγήκε ναι. Όχι μόνο αυτό. Ξέρεις τώρα ότι θα βρεθεί. Μήπως εννοούσε το αντίθετο. Ψήφιζαν όχι, ξαφνικά ψηφίζουν ναι σε όλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το λέει αυτό. Κάποιος εκεί δεν του λέει από δίπλα, ψήφισες 150 τόσοι εκεί είναι ΣΥΡΙΖΕ. Υπουργοί. Ψήφισες λάθος, διόρθωσέ το. Τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να θέλω να είναι το... λέει κούραση, παγίδα. Λάθος, δεν το κατάλαβα. Και τα τρία τα είπε. Και κούραση και λάθος και, λάθος, και δεν το κατάλαβα. Τι να το σταυρώσουμε τώρα. Όχι. Α, δεν είναι αυτό το θέμα να τιμωρηθεί ο Βερναρδάκης. Είναι άλλα θέματα. Σκέψου πως οι ψηφοφόροι πόσο περήφανοι θα νιώθουν που τιμά την ψήφο τους. Ναι, την επιλογή τους, όντως. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα στο πολιτικό σκηνικό. Αν το δουν ουτού, πρέπει να μείνει, να φύγει. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε ως κυβέρνηση κτλ. Να, εμείς θα ακολουθήσουμε τη γραμμή του συντονιστού της κυβέρνησης. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, όλο αυτό που βλέπετε τώρα, έχει και συντονιστή. Δεν είναι ο Τσίπρας. Ο Κουίκ. Όχι, βέβαια. Ο Φλαμπουράρης. Mm-hmm. Την παλιά δήλωση που είχε κάνει για το δουν ουτού. Όπου έχει πάει το Δέλτα Νητά, έχει δημιουργήσει τρομακτική λιτότητα, στρατιές ανέργων και στρατιές φτωχών. Όλα τα χρόνια που υπάρχει. Δηλαδή, φαϊνές εξαιρέσεις υπάρχουν. Πρέπει να βρούμε συμφωνία και με το Δέλτα Νητά. Δεν μπορεί να φύγει ξαφνικά από το τραπέζι. Γιατί μπορεί να φύγει. Μπορεί να φύγει, να αγοράσει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα λεφτά που χρωστάμε εμείς με δικό μας δάνειο, να μας δανείσει, να αγοράσουμε τα λεφτά που χρωστάμε στο Δέλτα Νητάφ και να πάει καλιά. Να πάει καλιά. Το Δουνουτού. Αυτό είναι η πολιτική θέση κυβερνήσεως. Δεν θέλουμε το Δουνουτού, να πάει καλιά του. Να πάει. Είναι πολιτικός λόγος, σύγχρονος, μοντέρνος. βγαλμένος από τη ζωή και έχει και αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Και με τέτοιο συντονισμό δεν μπορεί να μιλάει ένα ρολόι. Όχι, φαίνεται. Παίρνει γραμμή τώρα από την κεφαλή. Πήγε στη Βουλή να ψηφίσει για ένα θέμα και δεν κατάλαβε, ήταν κουρασμένο, ήταν και λάθος. Όλα μαζί ταυτόχρονα. Σαν σήμερα, το 1963, πήραμε το πρώτο Νόμπελ ως χώρα. Γιώργος Σεφέρης. Όχι, όχι. Δεν έχουμε πάρει ειρήνη στη χώρα που δεν πήρε ειρήνη. Δεν πειράζει. Λογοτεχνίας. Είναι καλύτερο. Για τα 10 εκατομμύρια του πληθυσμού, τα δύο Νόμπελ λογοτεχνίας είναι πάρα πολλά. Όλοι. Τουλάχιστον υπάρχουν και τέτοια. Ο Γιώργος Σεφέρης, λοιπόν, θα έχουμε λίγο Σεφέρη μέσα στην εκπομπή. Ξεκινάμε από τώρα και μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Το περιγυάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό. Πάνω στην άμμο την ξανθή γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε νομπάτης και σβήστηκε η γραφή. Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας. Λάθος και αλλάξαμε ζωή. Στο περιγυάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι, μα το με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε. Είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος άλλα έλεγε προεκλογικά και άλλα κάνει μετεκλογικά, άρα πιστεί στις συνήθειες των πρωθυπουργών που έχουν περάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ευτυχείς πρέπει να είμαστε, δεν άλλαξε κάτι, συνεχίζουμε στην πεπατημένη. Και το κάνει τόσο ωραία, συνεχίζει τόσο ωραία στην πεπατημένη ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και χαρούμενος και μαζί με αυτόν και εμείς που δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και συνεχίζουν την απάτη ετούτη όπως την συνέχιζαν και οι προηγούμενοι. Με την έγκριση πάντα του ελληνικού λαού. Χοντράδα. Ποιο απ' όλα. Η απάτη. Η λέξη. Η λέξη. Απάτη είναι. Α, δεν θα ανακαλέσει. Εγώ. Ναι. Να ανακαλέσω την απαταιώνε. Όχι. Έχεις αποδείξεις. Ναι. Α. Τι άλλο. Ποιες. Ποιες. Τι είναι απόδειξη τώρα. Είπαν κάποια λόγια και δεν τα τηρούνε. Λόγια είναι. Σιγά. Τα πήρε ο αέρας. Πήγανε καλιά. Τηρούνε τα έργα όμως. Ναι. Άστο. Λέει εδώ, είδες πριν που ο Βερναρδάκης λέει δεν κατάλαβα τι ψήφισα και τα λοιπά. Ναι. Λέει ο Ηλίας Κάπας στο Twitter. Όταν ψηφίζουν μνημόνια και προϋπολογισμούς όμως δεν κάνουν ποτέ λάθος. Όσο κουρασμένοι κι αν είναι. Όντως, εκεί δεν γίνεται το λάθος να πει αντί να πω ναι στο μνημόνιο, να πω όχι, δεν κατάλαβα, ήμουν κουρασμένος. Ένα φασίστα μπορεί να τον ξεπλύνει και ναι, να γίνει και λάθος τώρα σιγά. Χαλαρά τώρα σιγά. Λοιπόν, προχθές στην επέτειο του Γρηγορόπουλου έγιναν επεισόδια στο κέντρο, έγιναν επεισόδια και στο Βόλο. Ναι, οι εκεί αντιοξιαστές έγιναν κάποια επεισόδια. Έφτιαξε ο Μπέος στις ομάδες κρούσης. Το θέμα λοιπόν έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέου του Δημάρχου και είπε ο Μπέος ο Δήμαρχος. Να ξέρουμε ότι πλέον ο Δήμος Βόλου, η Δημοτική Αρχή αυτή, όχι οι άλλοι που καθόντουσαν στα γραφεία και δεν τους ενδιαφέρε τίποτα, είναι δίπλα στον πολίτη. Είναι δίπλα στην πόλη και αν διανοηθούν ξανά να δημιουργήσουν επεισόδια και ζημιές στις περιουσίες των πολιτών, εμείς, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή και πολύ πλήθος κόσμου, θα κάνουμε εμείς να είμαστε, θα συνομεύσουμε την πορεία. Και να ξέρουν ότι εμείς δέρνουμε, δεν κοιτάμε τη αστυνομία. Και από καιρό να δώσω, ξέρετε, να κάνω τους τα μαγουλάκια τους. Το δικό μου το χαστούκι φέρνει και το κράτος μαζί, να ξέρετε. Ο Δήμαρχος, εκλεγμένος από το λαό του Βόλου, γεμάτος ηθική. Τύχο, να πηγαίνει φιγαντσίσα. Εκπέμπει ηθική. Έτσι, αν το καταλάβατε, γιατί είναι και λίγο μουντό, αλλά έτσι έρχονται αυτά τα ηχητικά συνήθως. Ότι έχω καιρό να δώσω χαστούκι. Θα δώσουμε εμείς χαστούκι στους όποιους ταράξουν τη ζωή της πόλης. Και το δικό μου το χαστούκι φεύγει και το κράνος. Τον πάψαν τον Μπέο ή όχι ακόμα. Γιατί να τον πάψουνε. Θα δει τι επόμενες μέρες γιατί να τον πάψουν. Είναι τώρα κάτι καταδίκες να τι είναι αυτή, μα τι λες, εκλεγμένος από το λαό. Είναι εκλεγμένος, ναι. Τι, τον έβγαλε κομμάτι του λαού, των βολιωτών εκεί, ψήφισε Μπέο. Ναι, καλά, υπάρχουν κομμάτια και κομμάτια. Και στην πίτσα, α πούμε, το κομμάτι το πίσω-πίσω που δεν τρώγει, δεν ξεράει να το σκάει. Άμα έχει πέσει τυρί. Άμα έχει τυρί, ναι. Συγγνώμη. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτι, το λες, κομμάτι του λαού. Αυτά στις μοντέρνες πίτσες, ναι, το τυρί δεν φτάνει μέχρι έξω. Στις παλιές πίτσες της δεκαετίας του 70-80, το τυρί φτάνει μέχρι το ταψάκι. Οι Καναδέζοι. Να προσέξει τι αγοράζει. Έχει σημασία η πίτσα, οι Καναδέζοι το κάνει. Οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο. Να κερδίσετε πέντε πίτσες με το τυράκι έξω. Στο 211-200-8200 θα πάρετε το νέο βιβλίο του Μπογιόπουλου. Του Νίκου Μπογιόπουλου, του συγγραφέα και συναδέλφου δημοσιογράφου. Και με τίτλο. Γενικώς. Τι, αν και καλλιτέχνη. Ναι. Την άλλη φορά αριστερά. Αυτό είναι ο τίτλο. Είναι ένα μάζεμα άρθρων του Νίκου για τα φλέγοντα θέματα τη εποχή. Ευρωπαϊκή Ένωση, φασισμό, νεοφασισμό, φορολιλασία, ΣΥΡΙΖΑ και διευρωπαϊκή, αν την είπαμε, ναι, τι άλλο. Δημόσιο χρέο, ελλείμματα. Αυτά τα ωραία που συζητάμε τα τελευταία πέντε χρόνια. 2.11.200.8.200 στην Ελισάβετ έξω. Από αύριο θα πάτε να παραλάβετε από τι εκδόσει Καψιμή αυτό το βιβλίο. Ότι πρέπει για τώρα τα Χριστούγεννα να ρίξετε μια ματιά, να φρεσκάρετε όσα έχετε στο μυαλό σας ή να τα επανατοποθετήσετε. Γιατί ο ρόλος ενός βιβλίου είναι η επανατοποθέτηση. Δεν έχεις ένα παραμύθι, κάτι θα καθόμαστε Χριστουγεννιάτικα να διαβάζουμε τέτοια. Δώσε ένα Χάνσλ, μια Γκρέτελ. Δεν έχει γράψει ο Μπογιόπουλος ένα παραμύθι. Αυτό με τον καπιταλισμό συλλήφθη. Το παραμύθι φίλοι, αυτό με τον καπιταλισμό δεν μπορεί να δώσουμε αυτό. Όχι, να του πεις να γράψει παραμύθι κανονικό. Ναι. Τι καλά, θα πω, φίλοι είστε εκεί. Χριστούγεννα είναι. Χριστούγεννα, επειδή είναι Χριστούγεννα. Είμαστε να ταραζόμαστε, σκεφτόμαστε τις αριστερές. Θα ακούσουμε ένα παραλήρημα τώρα. Από ποιανό? Από το Μιχαλογιαννάκη. Ο Αμπανταντουέ λέει, πέρασε! Είσαι εκτός γραμμής τώρα, δίνεις μπράβο στο Μέγκα. Κάτσε ένα λεπτό τώρα. Εκτός γραμμής. Ένα μην μπορεί. Γραμμές θα γίνει ο Μιχαλογιαννάκης. Αυτή είναι ασύμβατη όρη. Λοιπόν, και λέω τώρα εγώ, και ακούω, Αμπαντουέ, πώς οι άλλοι τον λένε. Το Μαγκελάρη. Ταυτοποιήθηκε, δεν ταυτοποιήθηκε. Και άκου να δεις τώρα, Δημήτρη, Χριστούγεννα, 3.500 νεκροί και χθες 9 παιδιά. Και λέω τώρα εγώ, πολιτικό σύστημα. Καλά, ο Μιχαλογιαννάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε αυτό. Η Νάντια ή ο φίλος μου από εδώ. Όλοι μαζί. Ναι. Και θα το εξηγήσω. Από το 99 γίνεται η συνθήκη του Άμστερνταμ. Έρχεται η Ταμπερέ, η Λάικεν, η Σεβίλη, η Θεσσαλονίκη, Βρυξέλλες το 3 μέχρι το 9. Μέτρα συνθήκες. Πόσες μετρήσαμε? 10. Μέτρα νόμους που περάσαμε το πολιτικό σύστημα. 1975, 29, 10, 33, 86, 33, 86, 38, 38. Όλα αυτά δεν μπορούσαν αυτά τα πέντε που γκαρίζω ένα χρόνο τώρα. Δηλαδή τι, Τέρμα η πρώτη επίσκεψη σε χώρα της Ευρώπης. Δουβλίνο. Το αφιλότιμο, το γαμημένο πια το Δουβλίνο. Με τους 3.000 νεκρούς. Γιατί αυτοί είναι οι νεκροί. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα. Συνέστημα είναι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, Δουβλίνο. Σύμφωνο μετανάστευσης 11 σημεία που έχω πει. Και Σέγγεν μια νέα μορφή. Και η λέξη Frontex. Τι να μάθει ο σήμερα που ακούει ο κορατής την εκπομπή σας που είναι πρώτη σε ακροαματικότητα. Τι, ότι Frontex θα πει άμεση. Άμεση, σαν εμένα τον καρδιολόγο, απεινιδωτής, μπαμ, Frontex, μπαμ. Όλα αυτά, συν το ότι δίνουμε τούτη τη στιγμή το αλυσβερίσι και λέμε ναι στην Τουρκία, τρία δις, και πριν 10 μέρες με τα κόκκινα χαλιά τρώγανε χαβιάρι ο Τσίπρας με τον Ταβούτογλου. Όλα αυτά δεν σε φτάνουν στο απροχώρητο όταν εχθές άκουσα ότι αυτά παιδάκια πάλι νιζήκανε και πόσα σήμερα. Ναι. Εγώ δεν κάνω Χριστούγεννα, αδερφέ, να πούμε. Δεν κάνω Χριστούγεννα. Λοιπόν, είδες πώς ξεκίνησε και που κατέληξε. Από τον Αμπαουντάντε, που είναι ο Αμπαούντ, είναι ο εγκέφαλος του την επίθεση των Μπατακλάν στο Παρίσι, τον λέει Αμπαουντάντε. Στα χαλιά, στα πτέρυγα. Τα χαλιά, τα χαβιάρια, το Δουβλίνο, το μπιπ. Και μετά καταλήγει δεν θα κάνει Χριστούγεννα. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Παραλύνουμε. Θα είναι απεργία γαλοπούλα, τα κάνει. Μην παίρνετε άλλο για το βιβλίο του Μπογιόπουλου. Οι πέντε που θα πάτε αύριο, οι πέντε γρήγοροι είστε, ο κύριος Μποτσιβάλης Γιώργος, Βασιλιάδης Βασίλης. Δέλτα πρέπει να είναι αυτό, ναι. Καρτέρη Βάσια, Λιαρμακόπουλος Βασίλης και Ζιγούρης Φώτης. Θα πάτε από αύριο στις εκδόσεις Καψιμή που είναι Ζωοδόχου Πηγής 55-57. Θα πείτε από Ελληνοφρένεια το βιβλίο του Μπογιόπουλου. 10 με 1 προτιμήστε. Αύριο και τις καθημερινές και από Δευτέρα. Σε φέρεις πάλι. Θα πάμε με σε φέρεις στις επόμενες διαφημίσεις. Ένα από τα πιο έτσι αγαπητά ποίηματα και καλό είναι κάποια στιγμή αυτό που το έχει γράψει, μάλλον το δεχτούμε ως ευχή, ως παρακίνηση για να το κάνουμε. Λίγο ακόμα θα ειδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Κοίταζα το πρωί. Ναι. Γιατί είμαι τώρα ολονευρίαστο. Δηλαδή η πίεση ναι. μου είχε ανεβεί στο 30 τώρα. Όπα! Ευτυχώ ναι. που έχω το σακουλάκι που είχα και τότε που κάνα την απεργία. Για απάντησε μου το εξή, γιατί είμαι ολονευρίαστο τώρα. Ναι. Όταν ο Μιχελογιαννάκη είχε τότε ήταν τα δέντρα αναμένα χριστουγεννιάτικα, έκανα απεργία το Συρίο γιατί είχε δει το προσφυγικό. Όχι απεργία, ότι θα έφτανε. Με τα παξιμάδια. Έτσι, δεν υπήρχε κανένα παξιμαδάκι και τα βίζει. Ναι. Και έλεγα τότε, βρείτε μια λύση για το προσφυγικό. Φάε τη σήμερα την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Ήτανε όλο νευρίαστο. Όλο νευρίαστο. Ναι. Ωραίο, ωραία λέξη είναι αυτή. Είναι στο, το όλο του Μιχελογιαννάκη είναι νευριασμένο, αυτό καταλαβαίνω. Δεν έχει πάει στην Κρήτη. Ναι, το όχι. Τα λένε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχω πάει στην Κρήτη, αλλά τι δεν έχει. Τι σακουλάκι ήταν αυτό που του. Ήταν εκείνο το σακουλάκι που είχε τα χάπια και τα πλάνα τον είχαν καταγράψει. Ότι τρώει. Ότι τρώει, βαξιμάδια. Αλλά δεν ήταν, ήταν τα χάπια όπως είχε πει ο ίδιος. Που έκανε την απεργία πείνας μια μέρα τότε. Ναι, θυμάμαι εκεί. Θυμάσαι που είχε ξαπλώσει μαζί. Κάνε ματσάδες εκεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτά εκτίμηθηκαν από τον κρητικό λαό. Και τον στείλανε πάλι. Και τον στείλανε με πάλι. Λίστα στη Βουλή. Καλά κάνανε γιατί είναι πολύτιμος έτσι κι αλλιώς. Η παρουσία του είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Καταλάβαμε αυτά τα δύο αποσπάσματα που ακούσαμε, κυρίως το προηγούμενο με τον Αμπαουντάντε. Έχω ένα μήνυμα. Ναι. Αδέρφια, καλή η σάτυρα, με ύψιλον το σάτυρα. Καλώς ο Χαβαλές, αλλά καμία κουβέντα για τους πληστηριασμούς που έχουν ξεκινήσει και για τα κόκκινα δάνεια που πουλούνται στους υπερρεαλιστικούς γήπες που λέτε κι εσείς. Τσιμουδιά, ε! Στα PayPal, λέει, της bank τράπεζας. Και εσείς νόμιμα καλέ με τη διαφήμιση. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, εντάξει, τι να πούμε τώρα, είναι να πούμε για πληστηριασμούς. Θα πούμε ότι λέει η κυβέρνηση: αυτά. Δεν γίνονται πληστηριασμοί. Δεν έχουμε πληστηριασμούς και δεν έχουμε και τα κόκκινα δάνεια, δεν θα τα πάρουν τα, αυτά τα τέρατα, τα κοράκια του εξωτερικού. Αυτές οι εταιρείες που αγοράζουν κόκκινα δάνεια. Το έχει πει η κυβέρνηση. Το έχει πει. Δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εμείς εδώ δεν έχουμε πει ποτέ για πληστηριασμούς. Δεν κοτάμε. Δεν κοτάμε. Δεν έχει ακούσει ποτέ από την Ελληνοφρένεια χρόνια τώρα. Όταν υπήρχε και ρεύμα πέρυσι υπέρ ΣΥΡΙΖΑ για να μην γίνουν οι πληστηριασμοί, ότι θα γίνουν οι πληστηριασμοί. Δεν τα έχει ακούσει ποτέ τίποτα. Εντάξει, οφείλει κάποιος να ακούει χρόνια τώρα. Σήμερα οφείλει να ακούει χρόνια. Ναι. Να ξέρει ποιοι λέγανε ότι δεν θα γίνουν πληστηριασμοί και ποιοι λέγανε θα γίνουν πληστηριασμοί ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Γιατί γίνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πληστηριασμοί. Τέλος. Τι θα είναι η Ελλάδα, εξαίρεση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει τα κότσικα να το κάνει. Δεν έχει και την πολιτική ηγεσία να το εφαρμόσει και ούτε και την λαϊκή βούληση τελικά να εφαρμόσουν κάτι τέτοιο σωστό. Έχω άλλο ένα. Άντε, πες και τ' άλλο. Ναι, ναι. Είστε τεράστιοι. Λέει άλλο αυτό, εντάξει. Συνεχίστε έτσι, συντρόφια. Πείτε αν θέλετε κάτι για τη σημερινή μέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Α, είναι ευχαριστώ πολύ. Μέρες. Συντροφική χαιρετισμή από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, νομίζω ότι τίμησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τους ανθρώπινα δικαιώματα, μετανάστες χτες, γιατί δεν υπήρχαν μέσα ενημέρωσης. Τίποτα πάνω εκεί στην Ιδωμένη. Υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι έπεσε λίγο βία. Να μαζέψουν εκεί τους ανθρώπους και λίγο βιέπεσε και στο Taekwondo. Αλλά όλα αυτά δεν υπάρχουν. Taekwondo είναι, αν δεν έχει βία στο Taekwondo, που θα έχει τώρα. Γι' αυτό τους πήγαν εκεί. Αν πήγαν στην Ξηφασκιά, θα μπορούσε ότι κάπου καρφώσαν με μια σπαθιά. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τους πήγαν στο Taekwondo, που είναι παραδίπλα. Οπότε έπεσαν και εκεί κάτι ψηλές, μάλλον, αλλά δεν μπορεί να το βεβαιώσει κανείς γιατί δεν υπήρχε ο τύπος. Γιατί έχουμε δημοκρατία και όπως όλοι ξέρουμε, στις δημοκρατίες ο τύπος υπάρχει μόνο για να καλύπτει τις εκδηλώσεις πρωθυπουργών, προέδρων, τέτοια πράγματα. Και πάντα με καλή έννοια. Το άρθρο που λέει ότι όλα στο φως και η ιδεοντολογία πια στην Ενωμένη Ευρώπη και στην άλλη Ευρώπη, ότι όλα καλύπτονται. Όλο γι' αυτό ο ρόλος. Και Ενωμένη Ευρώπη, όλα. Και δικαιώματα και αξίες κυρίως της Ενωμένης και της άλλης. Αυτά που δακρύζει ο Τσίπρας. Αυτά που δακρύζει ο Τσίπρας. Ναι, που είναι κάθε λέξη από το Σύνταγμα, μνημόνιο το διορθώσαμε εμείς αυτού του τόπου. Μια που είπες Τσίπρας, μια αλήθεια μας πάει στις άλλες διαφημίσεις. Τα τρία κόμματα που έχουν συμφωνήσει σε προγραμματικό πλαίσιο κυβέρνησης διετούς διάρκειας. Με στόχο την εφαρμογή του προγράμματος του Μνημονίου, ας προχωρήσουν. Η απέτησή τους να συμμετάσχει σώνει και καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ στη δική τους προγραμματική συμφωνία είναι παράλογη και πρωτοφανής. Μα ζητάνε να αγνοήσουμε όσα λέγαμε προεκλογικά, να αγνοήσουμε τη λαϊκή ετιμιγορία και να δώσουμε ψευδή αίσθηση κοινωνικής συνένεσης και νομιμοποίησης στο λάθος. Νομιμοποίηση δηλαδή στη συνέχεια της διάλυσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Τους επισήμανα για άλλη μια φορά. Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Μπράβο! Όσο λοιπόν επιμένουν στο μνημόνιο, όσο επιμένουν σε μια πολιτική που έχει απορρίψει ο λαός μας, δεν πρόκειται να διασφαλίσουν την κοινωνική σταθερότητα. Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς ένα πράγμα μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. Δεν θα σας προδώσουμε. Μπράβο! Εδώ είμαστε λοιπόν. Τα ξενιάτικα μηνύματα έχουν αρχίσει, εκπέμπονται. Στολίζονται βιτρίνες, στολίζονται σπίτια. Αρχίσαμε. Φάτνες. Φώτα. Βλέπω πολλά φώτα. Δέντρα. Θα έρθει ΔΕΗ. Δεν πτωούμαστε με τίποτα. Αλλά αν δεν κάνεις και αυτά, δεν καταλαβαίνεις. Θα έχει και μετανάστες να πάνε φέτος στην Φάτνα, να πάνε στο, τα δώρα στον Ιησού. Γιατί οι Άγιοι. Έχουν έρθει εδώ όλοι. Πώς τους λέγανε. Οι τρεις που πήγανε, οι μάγοι, τρεις και λέω άγιοι. Οι μάγοι, τι ήταν αλλοδαποί. Τι ήταν. Α, ναι. Μαύρος ο ένας. Πώς περάσανε, κολυμπώντας, φτάσανε. Μάλλον. Φτάσανε τη Βιτλεέμ. Φύγανε ακόμα και αυτοί, εδώ είναι όλοι. Αλλοδαποί είχαν πάει τότε. Τι θα ήταν. Τι γνώμη έχει γι' αυτό ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων? Δεν έχει τοποθετηθεί. Είδες τι έγραψε για τους ομοφιλόφιλους. Κάτι καλό φαντάζομαι. Μήνυμα αγάπης, τι ήταν? Δεν μπορείς να φανταστείς. Όχι αγάπης. Να τους φτύνεται όπου τους βρίσκεται, να φτύνεται αυτούς που τους υποστηρίζουν. Α. Πραγματικά μήνυμα αγάπης. Ένας άγιος άνθρωπος. Δηλαδή, και πώς θα τους ξέρουμε για να τους φτύνουμε, ρε παιδί μου? Αυτοί τους ξέρουν. Πού τους ξέρουν? Φαντάζομαι θα φτύνει την μισή Ιερά Σύνοδο. Να μην προτείνει. Ο συγκεκριμένος. Άμα ήταν σοβαρός ο Μητροπολίτης, θα έπρεπε να προτείνει να φοράνε ένα σημάδι, ένα διακριτικό ημοφιλόφιλο. Αυτό α πούμε τον επέμπτο. Απ' φτιστιά. Φαντάζομαι. Αλλά... Μόνο φτύσιμο είπε. Για ξύλο. Έχει, κάτι παρόμοιο. Ήταν ένα πνευματικό μήνυμα αγάπης για τον άλλον. Το θέμα είναι ότι πολλοί ομοφιλόφιλοι πληρώνουν το μισθό του συγκεκριμένου Μητροπολίτη. Πολύ ενώ μπορεί να μην πιστεύουν κι άλλος. Και να μην πιστεύουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν τον απασχολεί το συγκεκριμένο Μητροπολίτη. Όχι, δεν είναι τα πελατάκια τα καθημερινά. Γιατί πληρώνουν μόνο αυτά του κράτους. Δεν πάνε να δώσουν τον οβολό του. Ωραία είναι αυτή. Αυτοί οι άγιοι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι πραγματικά πολύ ωραίοι. Καλά, δεν ντρέπεται. Τι να ντρέπεται. Που πήγε και πήρε τα φώτα του Άνθιμου. Γιατί λέει τις ατάκες του Άνθιμου? Δεν τις λέει, τις γράφει στο Facebook. Ο ίδιος δεν βγαίνει να το έχουμε έτσι με ήχο. Το κάνει αλλιώς. Δεν συντονίζονται, λέω εγώ. Όχι, ο ένας είναι του ήχου και ο άλλος είναι της εφημερίδας. Ο Πειραιός δηλαδή, γιατί να μείνει πίσω ο Πειραιός? Τώρα θα γράψει αυτός. Έχει περάσει ένας μήνας. Κάθε μήνα γράφει. Για αυτά που. Δεν τοποθετήθηκε. Για τον Μιχαλολιάκο δεν τοποθετήθηκε ο Πειραιός. Ας βάλουμε μια τελεία. Ένα κλάμα, κάτι. Με ένα τελευταίο σεφέρι. Θα τα πούμε από αύριο. Με ένα τελευταίο σεφέρι. Από τη Δευτέρα η εκπομπή αρχίζει, επανέρχεται στην κανονικότητά της όπως την ξέρουμε, με λαούς και τέτοια. Και αύριο θα το πάμε έτσι. Με ένα τελευταίο σεφέρι πάμε στο μαγκαζίνο και τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα κατά το πλάγιασμα της βροχής. Πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή. Βραδιάζει.